Radio Samboy. Bueno, en esta ocasión vámonos ir a Acampados. Vale. Vamos a Rías Baixas. Muy bien. Pero sin tomar viño, ¿eh? Y que temos auga. Bueno, bueno. Vamos a falar con unha grande sí, amiga nosa, cunha presidenta importante. Tan importante, además loitadora. Veña. Vamos a boas tardes, Merchi. Moi boas tardes. Boas tardes e benvida, Merchi. Moitas gracias. As gracias damos porque sempre que descolgamos o teléfono sempre estás para disposta para estar con nós. En primeiro lugar, felicitarte por ese grande éxito que cada ano acolle moitísima máis persoas, non? Ese Corbillón Xironsa, non? Esa cuarta, non? Me parece que xa é a cuarta xornada ou a cuarta andaina, non? Sí, acabamos de celebrar a nosa cuarta andaina e xornada familiar. Este ano botounos unha man a Asociación Xironsa. Cada ano imos movendo a andaina de sitio. E a verdade é que este ano saleu mallada. Con máis persoas, non? Máis afluencia de personal. Sí, tuvemos unha media bastante máis alta. Fomos 400 personas andando. Jolín. Compartindo este día, claro, tamén os padriños axudaron moito. Sí, un tal Jaioso, non? Parece que tamén tivo algo que ver con eso, non? Sí, un tal Jaioso que aquí non é nada conocido. Parece que non. Sai na televisión de vez en cando, pero casi nada, nadie o coñece, non? A televisión de Galicia non sabe quen é. Non. Sí. Os paisanos sí que sabemos, pero a televisión non sabe. No, a televisión no. Moi ben, moi ben. Pois hai que agradecer, sí, de verdade que... acompañador de música. Sí, señor. Por supuesto, aquí sempre que facemos unha foliada hai música e comida, como vos galegos. Hombre, nada. Claro. Moi ben, moi ben. Donde hai música hai comida, donde hai comida hai música. Así que sempre hai festa, é algo que deixar. Sí, señor. Bueno, nos falábamos contigo, bueno, xa te digo, para darte os nosos parabéns, pero tamén para saber cousas, máis cousas, que Galicia non para, vos non parades, no. Estades traballando para facer cousas moi interesantes. É que non se pode parar, porque isto non nos permite respirar, isto cada vez vai nos apretando máis. Claro. Tiras para adiante e sigues facendo cousas, movéndote, ou se queda todo nun saco vacío. Claro. Non pode caer en saco roto. Non, señor. Eso nos comentaba un tal Xavier, pero ya súa irmán tamén, pero... Que tes preparado para agora, para este verán? Pois mira, este verano vamos, xa empezamos a poñer en marcha o noso mercadillo solidario, que solemos estar todo julio no baixo do Pazo de Torrado en Cambados, facendo calquer tipo de cousa que nos donan. Sí. Dende libros, figuras, batería, bolsos, manualidades, todo o que nos dean, sea sí, de primeira ou segunda man. Sí, sí, sí. Pues estamos todo o mes ali vendendo. Sí, sí. Bueno, hai que reconocer que bueno, o ayuntamiento cedenos ese espacio, pero que son máis de 40 mulleres que me botan unha man. Jolín. De forma altruista, o sea, amas de casa, personas que, mulleres que están traballando e que teñen unhas oreñas, veñan para compartirlas connosco. Uh-huh. Ajá. Bueno, xa que mencionaches o concello, o ayuntamento, tamén vos, non sei, aparte de facilitar as cousas, me parece que agasallou a alguén con unhas vieiras de plata, non? Sí, os nosos padriños da Andaina, José Ramón Galloso e Diana Nogueira, son dúas persoas moi importantes aquí en Galicia, e bueno, que tuveran o xesto, non, de cederme o seu tempo a padriñarme a Andaina e axudarme a darlle voz á asociación á enfermedad, pois é moito. A xente pode compartir contigo todas esas experiencias e as fotos, non? E en Galicia Ame ou na túa propia na túa propia páxina de Facebook, non? Sí, na páxina web estes días se subirá ao longo desta semana, que hai máis de 1500 fotos. Joder. Unha locura. No Facebook xa hai disponible a mitade das fotos en Galicia Ame. Bueno, podese ver o ben que o pasamos. Ademais, volvo a repetir que Xironxa tuvo unha parte activa, facilitou o noso evento, a ruta era completamente accesible, nos axudaron un montón. Bueno, pois manos xunguidas para que eso saia adiante, solidariedade para que vos fagades esas cousas tan interesantes, e recoller bueno, aportacións para que a xente, para esa grande aportación que estades a facer para a investigación, non? Sí, ademais a nosa intención este ano é poder volver a abrir unha beca de investigación, poder volver a convocar a nivel estatal unha axuda para investigación. Unha beca. E a ver si temos sorte, podemos seguir xuntando e abrir esa segunda axuda a investigación. Que sigue sendo tamén un centro de referencia precisamente aquí en Barcelona, no San Juan de Dios, non? Sí, son dous centros, é un proxecto colaborativo entre o San Juan de Deu e o Hospital San Pau. Sí, señor. É inmenso proxecto. Hai que destacar que o ano pasado xuntáronse 50.000 euros, este ano non sei se serei capaz de xuntar outra vez 50.000 euros, pero este ano hai que pasar, Merche. Este ano temos que, hai que aumentar, A ver se somos capaces. Nos poñemos todo o noso compromiso, cariño, traballo e ilusión para que así poida ser. Para poder seguir generando ilusión e esperanza aos afectados e as familias afectadas, e poder encontrar algo para todos. Porque hai unha asociación aquí, que esta é unha asociación que se titula pues, Apadrinar un Neno, non? Para os comedores de verán. Ajá. E entón, pois, eu estou nesa colaboración tamén, e entón pois xa lles din pois as reseñas de Galicia Ame e queren poñerse en contacto contigo para que isto sexa máis coñecido e poñer na súa revista que fan cada mes. Cada mes ou cada dous meses. Pois pola nosa parte super dispuestos. Vamos, que todo é importante. Claro. É importante, pero estar ben nutridos tamén é importante. Tamén. Parece ser que ese é un tema que unha vez se chegan as vacacións do verano, que é un pico que sube, é un problema existente e que hai que concienciar tamén. Por eso. Sí, sobre todo isto é para de nenos que están no colexio, non? Que... En fin, hai de todo. Sí. E despois tamén, como che comentara a mi Corprechado, unha señora que eu coñezco, pois se ve que vai traballa, vai facer limpieza o laboratorio dun Elías San Joan de Deu, e viu o mismo que tiño na casa. E dixo, isto de onde sale usted? E dixome, isto é do que é onde vas tú a Galicia, non? Dice, de Galicia, me digo, pois sí. E pois a Elía é unha doctora que non me acordo como me dixo que se chamaba, pero díxome que tiño pelo rizo. A doctora Cecilia. Eso, ajá. Cecilia. Bueno, e os embaixadores que temos siguen traballando nesa tema de poñer en valor e poñer e darlle publicidade e visibilidade a Galicia AME, porque Xavier Vizcaíno, cando veo aquí, hombre, bueno, pois eso, sí, tiña por diante no seu espectáculo sempre poñer ao carón, sí, da súa, con luces encendidas, con Galicia AME. Galicia AME, sí, sí. A verdade é que, bueno, que vou dicir eu de Xavier, non, que todo queda na casa, pero foi un gran detalle, sí, que sí, se fora de xera, nos levara con el de esa forma, ¿no? Uh-huh. Porque ao final deu a volta a España, eso, deu a volta a España con el. Sí, sí, pero sí. Nos é un orgullo enorme. Sí, sí. Bueno, é unha visibilidade que compre, que para que eso aumente, para que siga o ritmo que vos lle puxestedes, que sí, en realidade... Gracias a ti, yo equipo que contigo traballa, pues Galicia mete moitísima visibilidade últimamente, non? Sí, a verdad que somos un equipo directivo moi unido, compartimos a mesma maneira de traballar, de facer as cousas. É a verdad que, a ver que faría eu sin a miña Maribel. Maribel, pero, sí, pero é verdade que os sí, catro, tanto eu, Maribel, como Yoli, como César, estamos aí a piñón, pendiente de todo o que se pode mover. Sí. E da gusto. O que pasa é que son moi obedientes contigo. Bueno, son todos ben levados. Amigo, que me desto, vaya, que podo dicilo que sodes un equipo fabuloso. Pero a xente que te rodea tamén é fabulosa, Sí, sí, eu digo sempre que teño moita sorte, e parece que o bo atrae o bo, sí, porque somos un montón de personas boas, con objetivo moi claro, que despois de 5 anos seguimos mantendo, sí, e cumplindo. Non mantendo, sino superando. Bueno, eso tamén é un objetivo que cada vez é máis difícil. Sí, pero bueno... Bueno, a parte da aportación que sempre existe por parte de personas desinteresadas, que bueno, que eles traballan moitísimo, ti traballas moitísimo, pero sempre están dispostas a colaborar contigo, uh-huh, o que si sí é certo é que o equipo está consolidado e fai que a Galiciame tiña unha visibilidade importante. Exactamente. Porque está rodeado de xentes de con positividade. Claro. Sí. Con corazón, que o que move, ¿no? Persoas con corazón e con positividade, eso move medio mundo, Move medio mundo. Sí, señor, sí, sí. Bueno, hasta poetas hai algúns que outros que envían para que a continuidade sea interesante, non? A verdade é que somos unha asociación moi curiosa, ¿no? Sí. Porque somos afectados, o sea, persoas de AP completamente desconhecidas, pero sí, no su alrededor hai persoas de todo tipo, non, desde artistas, actores, presentadores, locutores de radio, poetas, e hasta algún gastrónomo con tal Rodiño por aí adiante. Sí, tamén. Tamén anda metido no hallo. Sí. Andaba plantando patacas ou algo deso. E un jaiteiro tamén, que ten un grupo que... Sí. Para darlle de comer aparte. Movemos, pois, toda a xente de toda a sociedade. Sí. Que iso é moi curioso. Sí. Todo o mundo me di que é algo moi complicado de facer. Eu, a verdad, que non teño segredo ningún. No, claro. Bueno, cara a próxima xornada gastronómica, desde xantar... Xa estás preparando, seguro. Xa estás ollando o sitio máis ou menos, non? A ver, o sitio cada vez é máis complicado. Sí. Porque somos tantas persoas que sí. A topar un sitio onde collamos... Apúntese moita xente logo, entón. Sí, sí. Temos moi boa resposta, ademais veñen de todos os puntos de Galicia... Que cada vez é máis complicado meter a, claro, as persoas. Sí, desde logo. Eu estou movendo fios para ter un gran embaixador con moitísima repercusión a nivel internacional. Ando aí con representante a voltas. A ver se quere pasar a mensaxe que, bueno, que eu estou intentando convencer o representante para que pase a mensaxe e a ver se chega. Sí, sí, hombre. Bueno, eso equivaldrá a darlle un grande pulo e moitísima máis aportación quizás económica e seguro que servirá para que toda a xente pois teña máis conciencia. A ver se a administración, que o ano pasado xa demostrou que parece ser que ten algo de sensibilidade, pois mostra, aparte de sensibilidade, mostra tamén aportación, non? Pois tamén era bo, que nos facilitarán as cousas un pouco. Agora mesmo estou inmersa completamente co Sergas, en este caso, para ter unha fisioterapia digna, xa non digo de calidade, pero polo menos digna. Andamos aí peleando co conselleiro de sanidad para ver si somos capaces de quitar un convenio por lo menos digno de mantenimiento. De mantenimiento de prevención tamén, porque claro, en realidad o fisioterapeuta o que axuda precisamente a prevenir que pasen cousas maiores, non? Claro. E eso axuda, que ademais debería estar comprendido pues, na propia atención médica, non? Sí. Comprendido está, ahora que o comprendan é outra cousa. Sí, xa é outro cantar. Que o activen, por así decirlo, non? Sí, estamos facendo presión porque é super necesaria. Hai moitos afectados, pois, non solo con AME, con ELA, con esclerosis. Sí, con moitas enfermidades. Nin o mínimo, que non temos nin o mínimo. Sí. Que compre que bote en man precisamente. Hombre. De esa necesidade que os de AME precisan, non? Esa. Os que teñen esa atrofia muscular espinal precisan do... Toda esa atención que se está a falar. Atención dun fisioterapeuta, non? Sí, como mínimo. Sí, ademais a nosa enfermedad, como non sea desde un enfoque multidisciplinar, o sea, que traballen en conxunte o neurólogo, neumólogo, gastro, fisioterapia, que enfoquen o logopeda, como non sea todo un conxunte, o traballo dun o vai ao traste. Claro. Claro. Sí, señor. É certo que é importante, e moi importante para que eso se leve adiante, se leve a cabo, claro que sí. Bueno, pois pues, seguides traballando nesa teima, seguro que o conseguiredes. Sí, señor. Tendes o carón... Merche vai conseguilo. Tendes o carón... Como vai conseguir... Inténtalo, que non é pouco. Por lo menos inténtalo, non te... Eu creo que cada vez que me ven na consellería, digo, ui, aí ven esta. Non. O insistir quere decir que hai posibilidades, que se non se insiste tampouco... Claro. O non xa o temos. Sí, eso. Exactamente, hai que buscar o sí, porque o non xa o temos. Exactamente. Sodes impresionantes, Merchi. Ademais, por exemplo, que aí, por exemplo, non sei, o concello tal, a ver se busca un sitio, unha carpa donde xa non 400 persoas, donde collan 600. Un sitio desos. Ou facer dúas, unha fin de semana e outra. Que non cortase un paseo, montas unha carpa ali abaixo no paseo marítimo, xa está. Esa está. Sí. Eu podo pedir, pido, ahora que me fagan caso. Home. Lógico, sí. Si non, mira, vamos nós falamos yes tamén, facemos forza. Que sea, bueno, que sea exitoso e que teñas eso, moitísimos avances nesta historia que, sí, que comenzaches hai tempo, pero que, bueno, vai tendo frutos pouquiño a pouco, sí, de que, bueno, pois nos estamos encantados de que todo eso saia ben. Por certo, a ese encontro de persoas a nivel nacional tamén sigues traballando, non? Sí, estamos buscando a financiación ainda, temos a metade para levarlo a cabo, e fai nos falta un pellizco, un pellizquiño, a ver si en este mes o consigo, pois sería beneficioso para todos os cativos de España, pero a verdade é que este ano empezou a verlo complicado a outras alturas do ano, xo tendría completamente cerrado. La caixa dice que non ten cartos. Vaya. Bueno, era o pellizquiño que eu lle pedía. Bueno, me acabo de atopar mañán concretamente con que me trasladaban que la caixa non tiña cartos. Vaya. Chama ás portas da Diputación de Pontevedra, que sei que ás veces ábrense, sí, son capaces de escoitar un chico máis. Bueno, eu a Diputación de Pontevedra teño as miñas dúbas. Bueno, pero mira, son dúbidas, pero como acaban de chegar aí, ao mellor pois van a consolidarse ou van a poñerse en marcha e tal, e ao mellor pois non sei, ao mellor nunca son aparecen pois algo de eso, algunha calderilla, algunha eso. E ao mellor pois a ver, eu a verdade que hoxe a mañá me levei un disgustazo, sí, porque como todos os anos nos dan esa cantidad, sí, pois como non había tido noticias en pois estaba bastante tranquila e xa a mañá me levei un disgustazo. Sí. Vaya, pois bueno, pois intenta facerlle ver a esa administración que lle chaman Diputación de Pontevedra, inténtalle a ver se si son capaces, a mellor queren unha memoria ou queren algo que lles pareza, non sei, algo. Eso non hai problema, que a memoria xa está feita. Sí. Igual que se fai para la caixa ou para outra entidade. Sí. Que ainda non tuve o gusto de eu por hacer de coñecer a Masi Ortega, pero eu creo que pronto caerá. sería unha boa, sería unha boa chega, sí señor. E ese home a mellor é capaz de facer un dispendio que para el sería moi pequeno, moi cativo, sí, contando, sí, tendo en conta o seu capital patrimonial, sí, que sí, posiblemente a mellor hasta non lle costaría nada, sí, ningún sudor de sobra. Non. Pois ando a ver si teño gusto eu para ser de coincidir con el, aunque sea así a propósito, a ver si cae para Bueno, si non é el, a súa filla. Eso tamén. Tamén me vale. Tamén. Que sea ela. Sí. Eso. A ver si entre todos damos co contacto del ou con alguén que nos achegue a él ou no, eso. Contactos. Pero ir a Arteixo tampouco teño problema. Bueno, senón, ti vas a Arteixo, que sí. Non é ningún problema tampouco. No, bueno, no. Pois Merchin, que máis te queríamos decir? Que se non nos falamos máis, que teñas un bon verán, que teñas moito éxito nesa andaina que estás a procurar, e que, bueno, pois que pasedes moi ben. Eso. Pois moitísimas gracias a vos por darnos voz e deixarnos enseñar o que é a nosa causa. Moi ben. Pois nós tamén andamos aquí para ver se podemos facer algo, claro, que de momento están a cousas. Sí. Seguir traballando nas nosas posibilidades, na medida das nosas posibilidades, facemos todo o que está nas nosas mans. Vamos a intentar a continuar insistindo, que é o que fai falta, non? Porque, como ti dis, eses grandes estamentos, sí, tanto privados como públicos, din que non teñen cartos. Pero, bueno, nos bueno. seguiremos insistindo aínda que nos digan esmoleiros. Eso. Mira, cando unha porta se cerra, eu sempre digo que hai que buscar a ventana. Sí. Claro. Muy bien, muy sí, bien. Señor, sí, señor. Bueno, eso. Merchi. Pois moitas gracias. Bicos e apertas. Que teñas moi bon verán. Igualmente. Hasta vale, pois, pues, unha aperta moi forte e a ver se este verán machiguei a verte. Veña. Encantada. Hasta logo, vale. Merchi. Unha aperta. Chao, chao. Dentro de poucos días temos para a semana que ven 21, 22 e 23 de xuño están convidados a participar na grande festa galega de Can Mercadé en Cornellá. Sí, sí, señor, ya este año pues, temos a Anxo Lorenzo e ve unha banda de gaitas que nos acompañará tamén, que é a banda de gaitas As Portelas de Lubián. Lubián, exactamente, sí, sí. Que estas pertenecen, bueno, están entre Galicia e Zamora. Sí, sí, están na raya. Na raya, concretamente. É sí, que sí, Galicia sí. Somos, por unha banda, somos, bueno, somos raianos por todas as partes. Sí, sí, sí. Porque tamén rayamos con León. Con Irlanda, aunque tiñámoslo mal polo menos. Con León, con León. Pola parte dos Ancares, ¿no? Pola parte dos Ancares, con Asturias, sí, León, sí. Todo eso, sí, sí. E por iso digo que o 21 e 22 e 23, pois, festa en Can Mercadé. Festa galega, sí, señor. Por baixo a protección eso. Da nosa Asociación Rosaría de Castro de Cornellá. Sí, que, sí. Por certo, aparte de ter a Noite Celta con Anxo Lorenzo, tamén teremos a actuación das Rosalieiras, que sí, son as Rosalieiras, que son... As cantareiras e pandereteiras de... As que levaban os nenos a ensaiar. Bueno, que tamén teñen nenos. Na, sí, tamén teñen nenos, sí, sí, señor. Sí. Bueno... Así que, agora bueno, con esta festa e todo isto, pois, despedimos o programa, non? Con estes minutiños, desexamos que pase unha feliz semana e o vindeiro xoves outra vez, dúas horiñas de Radio en Galego para eso. Todos vostedes. Queridos ointes, pois, ata vindeiro xoves. Señoras, señores, como dixo o meu compañeiro Xulio, que a noite sexo o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Así que, teico xoves que ven.